Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 maja, minęła godzina 13. Serwis przedstawi Justyna Mączka. Minister rodziny nadal jest gotowa do rozmów i do kompromisu z protestującymi w Sejmie. Opiekunowie osób niepełnosprawnych chcą 500 zł na życie. 4,5 tysiąca zwierząt spłonęło w pożarze chlewni w Wielkopolsce. Zakopianka, już przejezdna droga, była zablokowana po wypadku, w którym zginęła jedna osoba. Minister Elżbieta Rafalska zadeklarowała, że w każdej chwili, ale bez udziału kamer, jest gotowa do kolejnych rozmów z opiekunami dorosłych osób niepełnosprawnych. Oni i ich dzieci protestują w Sejmie od 18 kwietnia. We wtorek posłowie mają się zająć jednym z postulatów protestujących, podniesieniem renty socjalnej. Rząd zgodził się już, żeby wynosiła ona nieco ponad 1000 zł. Druga sprawa to projekt grupy posłów PiS-u zakładający większą pomoc rzeczową dla osób nie w pełni sprawnych. Ja myślę, że panie niezwykle dużo osiągnęły poprzez ten protest. Po pierwsze, mamy dwa istotne dla środowiska rozwiązania ustawowe. Dwa, mamy taką debatę na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, tak żywą debatę, tak emocjonującą debatę, która pewnie w innych okolicznościach nie miałaby tak wysokiej temperatury. Myślę, że gdyby panie dzisiaj zakończyły ten protest, to zakończyłyby go z podniesioną przyłbicą. Zapraszamy panią minister na rozmowę o dojściu do kwoty 500 zł dodatku na życie. Proszę nas więcej nie pomijać. Tak mówił w Sejmie po konferencji Elżbiety Rafalskiej niepełnosprawny Jakub Hartwich, który protestuje od ponad 2 tygodni. A tak mówiła o swojej sytuacji jedna z matek. To wszystko jest ładnie na papierze. Przyjechałam tutaj z dwójką niepełnosprawnych dzieci. 18 lat czekają na rehabilitację, darmową rehabilitację. Tylko dzięki darczyńcom są rehabilitowane, dzięki darczyńcom mają leki. Te 500+, o które my walczymy dla niepełnosprawnych z całej Polski. 280 tysięcy. To ja te 500 zł wydaję na same produkty lecznicze. A przypomnijmy, tydzień temu porozumienie z rządem zawarły środowiska reprezentowane w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw osób niepełnosprawnych. Do tego porozumienia nie przystąpili protestujący w Sejmie. 3 maja z protestującymi spotkała się pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Wcześniej rozmawiał z nimi m.in. premier Mateusz Morawiecki, który zapowiedział utworzenie Funduszu Solidarności Społecznej. Mieliby się na niego składać najbogatsi Polacy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności dużego pożaru, który rano wybuchł w chlewni we wsi Wychowaniec w Wielkopolsce. Zginęło kilka tysięcy zwierząt. Na miejscu nadal trwa akcja strażaków. Najnowsze informacje ma Andrzej Ciborski z Radia Poznań. Ogień wybuchł w budynku, w którym były lochy i warchlaki. Tych zwierząt nie udało się uratować. Są jeszcze zwierzęta w innych budynkach. Jak zapewniła inspektor do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Obornikach Anna Królczyk, nie są zagrożone. Strażacy wciąż dogaszają pożar i jak mówi Marek Wiktorowski z PSP w Obornikach. To jest jeszcze nie koniec akcji. Cały czas pracujemy, dlatego że mamy utrudnione dojście do środka, do wewnątrz budynku. Został dach zawalony, cała konstrukcja dachu została położona, wpadła do środka budynku i dlatego też nie wchodzimy. Służby przez cały czas dogaszają po stronie zewnętrznej. Marek Wiktorowski potwierdza, że nie udało się uratować zwierząt. Niestety nie. 4500 sztuk padło. Tutaj już po oszacowaniu z lekarzem weterynarii i z właścicielem zostało to doszacowane. Andrzej Ciborski, Radio Poznań. Nie ma już utrudnień na Zakopiance po wypadku, do którego doszło w rejonie Szaflar. Przypomnijmy, przed południem samochód osobowy z niewiadomych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu. Zderzył się z jadącym naprzeciwka autem, którym podróżowały 2 osoby. Jeden z kierowców zginął na miejscu, jedna pasażerka trafiła do szpitala. Po wypadku droga była zablokowana, ale jak poinformował w rozmowie z Trójką Mateusz Drwal z małopolskiej policji, sytuacja wróciła już do normy. Na ten moment droga już jest przejezdna w obu kierunkach. Mogą pojawić się chwilowe utrudnienia w ruchu z uwagi na to, że na miejsce zostały wysłane holowniki, które mają z miejsca zdarzenia zabrać te samochody, które brały udział w zdarzeniu. A policja będzie teraz ustalać przyczyny wypadku. Ulicami Wilna przeszli Polacy mieszkający na Litwie. W marszu według organizatorów wzięło udział nawet kilkanaście tysięcy osób. Parada rozpoczęła się przed gmachem litewskiego parlamentu, a zakończyła przy ostrej bramie uroczystą mszą. Widzę flagi polskie, flagi litewskie. Stolecie Litwy, stolecie Polski. Jesteście ubrani w stroje ludowe. Reprezentujemy polski zespół artystyczny Pieśni i Tańce Wilie. Bardzo się cieszymy, że tak licznie się zebraliśmy dzisiaj. Jest to takie uczucie uniesienia, że wszyscy razem tutaj na Litwie, wszyscy możemy razem się zjednoczyć, razem iść, razem świadczyć o naszej polskości dla braci Litwinów. Widzę, że Polacy również z Węziegoły, czyli tak, z miejsca oddalonego. Oddalonego to jest na Laodzie, rejon Kowie.

że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa. Ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence swoją brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć, gdy wygrzebiesz się serpenty. Nosowska, ja pas na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w Radiowym Domu Kultury. Na pokładzie Agnieszka Opszańska, Anna Regulska realizuje audycję i do godziny 15 mamy mnóstwo informacji. Artykuł, który widać na stronie polskieradio.pl/trójka, zatytułowany jest Good Vibes, bo myślę, że to jest takie ogólne poczucie. Piękna pogoda, dużo wolnego czasu dla wielu osób. No i tematy, które na dzisiaj przygotowaliśmy, ich spis już na stronie widoczny. Będziemy je po kolei odkrywać i realizować na antenie. Zaczynamy rzecz jasna tradycyjnie od tego, co zwróciło naszą szczególną uwagę w nadchodzących dniach. Dzisiaj może trochę nieskromnie zacznę od swojej propozycji. I to jest propozycja warszawska w założeniu, ale tak naprawdę mam nadzieję, że zainteresuje mieszkańców wszystkich innych miejsc w Polsce. Moim gościem i Państwa gościem jest Agnieszka Rasmus-Gorzelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Opowiedzieć chcemy o bardzo interesującej książce Rzeczy warszawskie z dreszczem. Ona miała swoją poprzedniczkę, więc może zacznijmy od w ogóle pomysłu na pisanie książek o Warszawie. Rok temu ukazała się książka 20 rzeczy o Warszawie, w tym roku Rzeczy warszawskie z dreszczem, ale jest to rodzaj cyklu, jest to kontynuacja pomysłu, który w zeszłym roku zaistniał po tym, jak miasto Warszawa poprosiło Muzeum Warszawy, żeby przygotowało taką książkę, którą będzie można wręczyć wszystkim absolwentom warszawskich szkół ponad gimnazjalnych na zakończenie edukacji. W tym roku to kontynuujemy i jest to zbiór opowiadań inspirowanych rzeczami z muzeum. I to jest właśnie bardzo intrygująca sytuacja, a zatem czy pisarze zaproszeni przez Was do współpracy wybrali sobie sami te przedmioty, czy zostały im one zaproponowane? Zostały im one zaproponowane, dlatego że, żeby nie utrudniać sprawy, tutaj chodziło o literaturę, o tekst, o wyobraźnię, a nie o grzebanie w muzealnych archiwach. Zatem akurat ten etap przeskoczyliśmy szybko. No to teraz musimy powiedzieć, kto został przez Was zaproszony do współpracy. Jarosław Klejnocki. Zawsze miło, zwłaszcza w czasie matur, wspomnieć swojego profesora z liceum, ale nie tylko tak on. Tak jest. Również Joanna Olech, również Hubert Klimko-Dobrzaniewski i na sam koniec również Łukasz Orbitewski. To są cztery osoby, czworo znakomitych autorów piszących wyraziście po swojemu, nie bojących się niczego. Możemy dać przykład takiego obiektu, który posłużył któremuś z autorów do napisania opowiadania? Oczywiście. Na przykład miniatura kolumny Zygmunta, która w tym opowiadaniu ma rolę, o której nie powiem, żeby nie psuć wrażenia, ale taką budzącą właśnie dreszcz, wywołującą dreszcz na skórze. Bo w ogóle należy dodać, że tegoroczny zbiór opowiadań w przeciwieństwie do zeszłorocznego ma ten dreszcz, a zatem są to opowiadania o charakterze sensacyjnym. Nie zawsze kryminalne, nie zawsze czyste gatunkowo, też nie chodziło nam o to, żeby to powstały po prostu kryminały, natomiast chcieliśmy zainspirować pisarzy do popłynięcia w takie strony nieoczywiste, żeby to nie były po prostu zwykłe opowiadania, tylko żeby one w jakiś sposób grały z tą konwencją kryminału. Takie spotkanie autorskie odbędzie się 9 maja. To jest zaproszenie na godzinę 19 do siedziby głównej muzeum. Poprowadzisz to spotkanie, a kto będzie twoim gościem? Gościem będzie jeden z autorów, Łukasz Orbitowski, oraz znakomity aktor Janusz Habior, który przeczyta opowiadanie Łukasza Orbitowskiego. Znowu nie chcę zdradzać szczegółów, ale powiem, że jest to bardzo specjalne opowiadanie, które ma bardzo specjalną konwencję. Powinno to bardzo przemówić do również młodych ludzi, których bardzo serdecznie również zapraszamy do muzeum. Jeszcze dodam, że specjalny nakład książki został wręczony tegorocznym absolwentom, natomiast inny nakład książki można kupić w muzeum i w dystrybucji muzealnej i tego dnia oczywiście w promocyjnej cenie. Agnieszka Razmus-Zgorzelska poprowadzi spotkanie 9 maja o godzinie 19 w Muzeum Warszawy, ale myślę, że ci, którzy zainteresowali się tymi opowiadaniami, tymi autorami i samym sposobem, który bardzo nam się podoba na to, żeby rozpocząć w ogóle, czy też wyzwolić literackie skojarzenia, myślę, że mogą szukać samej książki właśnie korzystając ze strony Muzeum Warszawy, odpowiednie namiary u nas na polskieradio.pl/trójka. Patrz mi w oczy, jestem stąd. Popatrz na ręce, jestem stąd. Zajrzyj mi w kieszeń, jestem stąd. Zajrzyj za kołnierz, jestem stąd. Wejdź do mieszkania, jestem stąd. Zajrzyj mi w portfel, jestem stąd. Spytaj, gdzie byłem, zobacz, kim sypiam. Otwórz mi głowę, otwórz mi głowę. Otwórz oczy, jest duet, który nazywa się Moniker, ale można też czytać nazwę MNKR, cztery litery w nazwie Jestem Stąd. Drugi oficjalny singiel opublikowany przez Michała Szturomskiego i Michała Wiraszko, którzy wspólnie teraz idą muzyczną ścieżką. Czekamy oczywiście na większą płytę, a to oczekiwanie wypełni nam na przykład wybór Agnieszki Obszańskiej. To teraz ona. Ja polecam spotkanie z festiwalem filmu awangardowego Lava. To już druga edycja wydarzenia, na którym awangarda miesza się z kontrkulturą i eksperymentem. Świeżość właściwie przebija tutaj z każdego elementu programu, w który będzie się można wgryźć od 11 do 13 maja w Krakowie. A o Lawie opowiada Marcin Malisz. Lawa jest festiwalem interdyscyplinarnym. Każdą jej edycję poświęcamy danemu twórcy. Pierwszą edycję poświęciliśmy Majderen i tamta edycja była bardzo kobieca, bo też zależy nam na tym, żeby wszystkie działania, które pojawiają się na festiwalu, były połączone właśnie z twórczością postaci, której poświęcamy daną edycję. W zeszłym roku było bardzo kobieco. W tym roku, z racji tego, że edycję poświęcamy Kenneth'owi Angerowi, będzie magicznie, będzie odważnie, no i właśnie będzie męsko. Lecz tutaj ten pierwiastek kobiety ciągle się pojawia. Śmiało możemy zajrzeć już w program. Na czym polega ta multidyscyplinarność? Festiwal Lava jest festiwalem filmowym, więc mamy dwa bloki filmowe. Pierwszy blok jest właśnie pierwszą w Polsce retrospektywą twórczości Kenneth'a. Drugim blokiem jest pokaz filmów konkursowych, gdzie pośród nadesłanych prac wybraliśmy do konkursu 13 filmów. One będą wyświetlane na festiwalu i będą walczyć o statuetkę Czarnej Magmy. Tutaj może wrócę do retrospektywy Kenneth'a, gdzie tak naprawdę jego filmy pojawią się w kompozycji muzycznej, ponieważ zaprosiliśmy muzyków, kompozytorów i daliśmy im takie zadanie, żeby interpretując wybrany film, stworzyli do niego własną interpretację ścieżki dźwiękowej. Do tego zadania zaprosiliśmy tajlandzki duet, który składa się z Tary Transistory i Bali Nuyen. Oprócz niej mamy Władysława Komendarka, który jest ojcem chrzestnym polskiej muzyki elektronicznej, Pawła Szamburskiego, Leonę Jacewską, Ter, Palmer Eldridge czy Portento. Oni właśnie dostali to zadanie, no i muszę przyznać, że sam jestem strasznie ciekaw efektu. Do tego jeszcze dyskutujemy. Tak, w programie znajdują się też panele dyskusyjne, zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia. Zaprosiliśmy Maggie Roberts z tego kolektywu Orphan Drift, z którą będziemy rozmawiać na temat nowoczesnych, kontrkulturowych praktyk wytwarzania wiedzy. Zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani poszukiwaniem ciekawych, świeżych zjawisk w Polsce, którym nie wystarcza muzyka łatwo dostępna, którzy są ciekawi, którzy lubią wchodzić w trudno dostępne zakamarki i wydobywać z nich ciekawą esencję. Do czego namawiam? Festiwal filmu awangardowego Lava rusza w Krakowie już 11 maja. Warto tam być. A ten festiwal został także opisany na stronie polskieradio.pl/trójka. Good times, there's gonna be good times, good times. I know there's gonna be work every day till we meet ends. I fit on it up on weekends. Boss are close to your real friend. Tell me why you're drinking, huh? I know there's gonna be good times. Keep running about the money. Diamond. Good times, it's gonna be some good times. Man, we used to pull up and let them fight at that hood time. Remember, I used to grab on that ass when it was about that wood time. It had a big walk up trip and she get that much time. I don't waste time, I don't waste time. I don't have patience, baby. She gon' get on top of the dick and she gon' squish it like squish. Didn't go fast, she speed racing. We go wild, walk up here time. She my boss like a wrestler. Same pills, my diamonds could never stand still. Wait, God can't come here. I'll always take you back for good your sex appeal. Come on, but good time with a bad rhyme. You say you want give me something long time. Me do you this thing, what's something like crime? I make you sing this song. thugga, thugga. Even in the summertime, me hella shout a cutter. Whoa. I swear to God, I'ma tell you, dog, got the struggle. Baby girl, sit it down, you not know like a usher. Yeah. I told her mama, I don't mind what my teeth do. I wanna control you like voodoo. I'm starting screaming free, on phone and do loo. Every time I have a good time, do do too. Good time, baby. Come on, back, good time, what's a bad vibe? You say you want, give me something long time. Me dream, me dream, something like dry. I'ma make you see me fly. Ten pan nazywa się Jamie XX. Nagranie Good Times oczywiście z jego solowej płyty. A w naszym studiu goście Marta Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. Artur Szczęsny. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale jesteś pełna energii, Marta. Chcemy opowiedzieć o projekcie prowadzonym w ramach Biennale Warszawa. Już kiedyś o samej tej inicjatywie opowiadaliśmy, ale myślę, że zanim przejdziemy do przestrzeni szkolnej jako nauce... Jak to się odmienia? Nauki. Przestrzeni szkolnej jako nauki demokracji. Warto przypomnieć, co kryje się pod nazwą Biennale Warszawa, a zatem czym jest ten projekt rozciągnięty w czasie, bo przypomnijmy, że chodzi o lata 2017-2019. Ogólnie mówi Artur. Tak, to chodzi o te lata, ale to nie jest projekt, który ma się skończyć w 2019 roku. No bo to z jednej strony projekt i to z jednej strony, a z drugiej strony instytucja. Instytucja Kultury Miasta Stołecznego Warszawy. Jesteśmy instytucją, która powstała z przekształcenia teatru Scena Prezentacje i to się wydarzyło jesienią zeszłego roku. Miasto Stołeczne Warszawa ogłosiło konkurs na tę instytucję. Dyrektorami wtedy zostali Paweł Wodziński i Bartosz Frąckowiak, którzy zaproponowali taki nowy model instytucji kultury, który właśnie testujemy. Jesteśmy tak naprawdę od stycznia, 16 stycznia wystartowaliśmy z programem. To Solidarność 2.0, Jan Kasowy. Teraz aktualnie realizujemy dwumiesięczny program w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie wspólnie. To jest Atlas Planetarnej Przemocy, w ramach którego pojawiają się też spektakle. No i powoli wchodzimy w kolejny cykl, bo jeszcze po drodze performatyka protestu Janny Krakowskiej, więc te programy trwają, a nowy przed nami. I to reprezentacje, nowa edukacja. O Biennale to może tylko tak się wtrącę. Można oczywiście poczytać o tych programach, które wspomniałeś i także o tym, który za chwilę przedstawimy. Na miarę odpowiednie na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Czyli cały czas działacie, no i rzeczywiście chcemy teraz opowiedzieć o reprezentacjach nowej edukacji. To jest kolejny projekt, który wystartuje już za kilka dni, prawda? 14 maja o godzinie 18 start tego projektu. Co się składa na reprezentację? Co to jest za pomysł przede wszystkim? No a potem oczywiście jak będzie realizowany? I już ostatnie dopowiadając pytania, właściwie prośbę, jak nasi słuchacze mogą się zaangażować? To może najpierw kilka słów o projekcie rzeczywiście i o idei projektu. Projekt jest kuratorowany przez Agatę Siwiak, która ma ogromne doświadczenie takie praktyczne w realizacji projektów artystycznych i artystyczno-społecznych. I to będzie jeden z takich projektów. Będzie on tworzył cały tak naprawdę nurt Biennale i też jest projektem długofalowym. Tak został on pomyślany, więc zaczęliśmy już przygotowawcze prace jakiś czas temu. Inaugurujemy projekt 14 maja i bardzo serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy do dyskusji z Maciejem Siudą, o której wspominałaś i może za chwilkę o tym troszkę bliżej. A może jeżeli chodzi o projekt, chodzi o to, żeby oddać głos bardzo różnym ludziom, bardzo różnym grupom społecznym, dać im platformę do tego, żeby mogli wyrazić swoje potrzeby, swoje problemy. I w tym roku, to znaczy w tej edycji, tak jak mówiłaś, podtytuł projektu to Nowa Edukacja i tak naprawdę projekt jest skupiony wokół dzieci i młodzieży. Wokół tego, żeby ten nurt Biennale stał się dla nich platformą do tego, żeby mogli wyrazić siebie i żeby mogli stać się pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego, że tak powiem. Tutaj wiele wątków interesujących się pojawia, ale w Radiowym Domu Kultury akurat nie mamy tyle miejsca, żeby rozważać wszystkie te rzeczy, zaczynając od partycypacji w ogóle naszej jako obywateli w społecznym życiu, a kończąc na tym, jak aktywizować albo jak zachęcać. Przyzwyczailiśmy się zresztą, że żyjemy w czasach chaosu, prawda? Każdy ma zdanie na każdy temat, każdy je głośno wyraża. W związku z tym tego typu projekty są tak naprawdę jak no, trochę bycie przewodnikiem, prawda? W tym chaosie komunikacyjnym i chaosie różnych pomysłów, bo skoro ma z tego być jakiś zysk i o to też chcę zapytać, jak sobie go wyobrażacie, no to myślę, że trzeba jakoś to wszystko zaplanować. Wspomniałaś już Macieja Siudę, może powiedzmy, jak on się znalazł w tym projekcie i dlaczego właściwie on? Rzeczywiście, jeżeli mówisz o przestrzeni szkolnej jako przestrzeni demokratycznej, bo taki jest tytuł wykładu Siudy, spotkania z Maciejem Siudą, jeżeli przestrzeń to architektura, jeżeli architektura to architekt, który ją tworzy i w ten sposób znalazł się w projekcie Maciej Siuda, który tak naprawdę jest bardzo szczególnym architektem, który tworzy przestrzeń, myśląc przede wszystkim o tym, w jaki sposób mają się w niej kształtować relacje jej użytkowników. I o tym, w jaki sposób przestrzeń tak naprawdę kształtuje relacje osób, które się w niej znajdują, czy się ucząc, czy bawiąc, czy pracując. I to jest dla niego punkt wyjścia do pracy. On już ma tego typu bogate doświadczenia. Projektował szkołę na Haiti. Szkołę, która powstała po totalnym zniszczeniu poprzedniego budynku. Dwa tygodnie temu mówiliśmy o aukcji dzieł sztuki, która ma wesprzeć dokończenie tej budowy. Dodaję. To się świetnie składa. Ma też na swoim koncie szkołę na Ursynowie i w tej chwili projektuje szkołę w Nairobi w Kenii. Więc rzeczywiście widać, że to jest jeden z artystów, dla których jakby wysłuchanie potrzeb dzieci i młodzieży jest bardzo istotne i to z tego powodu też znalazł się jako jeden z zaproszonych artystów w tym projekcie Agaty. Ale nie tylko on. Nie tylko on. Pracujemy też z Justyną Sobczyk, która jest... Od razu powiem, że wielokrotnie o Justynie mówiliśmy. Jej Teatr 21 to jest w ogóle dla nas wzór wychodzenia, czy też wprowadzania i osób, które nie mają ograniczeń i tych, które jakieś mają do wspólnej przestrzeni właśnie i szansy spotkania, ale oczywiście Justyna realizuje generalnie swoją misję pracy z dziećmi i teatru, który otwiera się na widza. Tak jest. Z nami też będzie realizowała swój autorski projekt. Jeszcze w tej chwili kształtuje się ten projekt, dlatego że być może powiem o tym, co jest dla nas ważną zasadą, że my nie przychodzimy z gotowymi projektami, nie próbujemy ich narzucać ani artystom, ani też społecznościom, które mają wspólnie z artystami te projekty współtworzyć. Dlatego większość z tych projektów jeszcze w tej chwili nabiera swoich kształtów. Jest w procesie. Dokładnie tak. Więc Justyna Sobczyk, Anna Smolar, która będzie realizowała też projekt warsztatowy we współpracy z Rafałem Paradowskim. Maciej Siuda będzie pracował z Agatą Kiedrowicz, to może też jest ważne, żeby to dopowiedzieć, kuratorką designu. Punk rockowy kolektyw Siksa też będzie z nami współpracował na Bemowie, przygotowując warsztaty i może też o nich powiemy, bo to też będziemy za chwileczkę ogłaszać nabór, więc może warto już się tym zainteresować. Od razu mówmy o tym. Robią warsztaty na Bemowie i zapraszamy, tak, uczestników? Zapraszamy uczestników, tak. Będziemy jakoś w połowie maja, myślę, ogłaszać to wszem i wobec. Zapraszamy młodzież w wieku 17-20 lat do warsztatów scenicznych, takich performatywnych, o tym, jak wyrażać na scenie swoją złość. Bo złość jest jedną z ważnych emocji, którą bardzo często gdzieś tam w sobie chowamy, skrywamy. Uśmiecham się, bo od razu sobie przypominam występ Siksy na OFF Festiwalu w zeszłym roku i rozmaite, naprawdę rozmaite emocje, jakie wzbudził ten występ także wśród publiczności. Potem były kolejne, rzecz jasna, i wcześniej też były szanse na spotkanie się z Siksą na żywo. No ciekawa jestem bardzo tej współpracy i tego, czym się będą chcieli podzielić i co wyzwolą w swoich partnerach w tych warsztatach. I rzeczywiście efektem tych warsztatów ma być taka seria mikroperformansów, które uczestnicy będą mogli potem prezentować publicznie, dlatego że ma być to wyrażanie złości sceniczne w przestrzeni publicznej, a nie tylko w przestrzeni osobistej, indywidualnej, co też jest ważne. Więc myślę, że partnerem dla nas tutaj jest Bemowskie Centrum Kultury, więc zapraszamy do śledzenia strony i Facebooka Bemowskiego Centrum Kultury, bo będziemy niedługo otwierali zapisy. A zatem mamy taki cały cykl zdarzeń, czy też odsłaniających się informacji. Zawsze strona wasza, czyli Biennale Warszawa jest tutaj dobrym przewodnikiem, prawda? Te dodatkowe informacje tam też będą wpadały, nie tylko w poszczególnych miejscach, gdzie są realizowane projekty. Ponieważ czas naszego spotkania dobiega końca, co jeszcze musi zostać powiedziane, abyście mieli poczucie, że powiedzieliście to, co chcecie powiedzieć? Pytanie do Artura i do ciebie, Marta. To może ja najpierw powiem jeszcze o ostatniej artystce, która z nami pracuje, bo akurat nie zdążyłam o niej opowiedzieć. To jest Kaja Kołodziejczyk, tancerka, choreografka, świetny pedagog, która będzie pracowała z dziećmi z Ośrodka dla Cudzoziemców na warszawskim Targówku. Już też tutaj zaczęliśmy takie rozpoznanie bojem. Kaja już ma kontakt z dziećmi i będzie współpracowała z Fundacją dla Wolności, która prowadzi w tym ośrodku świetlice dla dzieciaków. Więc to jest ostatni z tych projektów warsztatowych, które tak naprawdę są początkiem cyklu, początkiem tego projektu. Może jeszcze powiem tylko o roli Macieja Siudy. Maciej Siuda będzie projektował z udziałem uczestników wszystkich tych warsztatów instytucję kultury, która będzie w jakiś sposób działała podczas Biennale, instytucję, w której właśnie te wszystkie ich potrzeby będą znajdować swoje miejsce, Instytut Spraw Obywatelskich, taka jest robocza nazwa, ale być może ona się jeszcze zmieni. W każdym razie ten wykład Siudy, na który was zapraszamy 14, to nie jest zakończenie współpracy z nim, a tylko początek. No dobrze, czyli nasi słuchacze mogą się włączać zarówno, jeżeli chodzi o nabór na warsztaty, ale mogą też się włączać pewnie na którymś etapie jako uczestnicy czy obserwatorzy efektów. Jak najbardziej tak. Tak, bo ten cykl, on jest długofalowy i tak jak wszystkie, Marta powiedziała przed chwilą, że ta instytucja kultury projektowana przez Macieja Siudę powstanie na Biennale, a ja wcześniej mówiłem, że Biennale to instytucja. I tak, to prawda, bo oprócz tej stałej działalności my do czegoś dochodzimy i to, co ty powiedziałaś na początku, że teraz trwa edycja 2017-2019, to również prawda, bo Biennale rozumiane jako festiwal, jako kilkutygodniowe wydarzenie zbierające to wszystko, między innymi ten cykl właśnie reprezentacji Nowa Edukacja, ale też te wszystkie nasze działania, które trwają teraz, one wszystkie spotkają się właśnie wiosną przyszłego roku podczas Biennale już rozumianego jako i o tym z pewnością opowiemy naszym słuchaczom. Dziękuję, że zrozumieliście tajne znaki, które daje poza anteną Marta Michalak. Dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Artur Szczęsny byli naszymi gośćmi. Dziękuję. Do zobaczenia. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej. Nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Krótkowzroczność, tym razem to nie wada. Już prawie jesteśmy, nie odwracaj się. Jedź. Jedź. Zła widoczność to coś z drzew spada już bliżej niż dalej. Nie wygłupiaj się. Jedź. Jedź. Dusznotłoczno, dobrze wiem, że nie wypada. Nie odwracaj się, błagam. Jedź. Jedź. To nie mgła, ale całe światło pożera. Jedź. To też nie gra. Jedź. A wygrywa z nami do zera. Jedź. Nadgarstki wykręca. Jedź. I poddusza, ale tak jak nie lubię. Jedź. Bo to nie mgła. Jedź. Ale całe miasto pożera. Jedź. Zła widoczność z najnowszej płyty Króla. To to nagranie, które właśnie teraz dogasa na naszej antenie. Po to, aby można było się w sposób łagodny przygotować na spotkanie z naszym kolejnym gościem, Agnieszka Obszańska. Ruszamy na Suwalszczyznę, a konkretnie do Sejny. Powodów pewnie znalazłoby się z tysiąc. Ludzie, natura, wielokulturowa historia, ale ja wybieram jeden. To miejsce tworzone od początku lat 90. Sejneński Ośrodek Sztuk, Kultur i Narodów Pogranicze. Pretekstem jest nagroda, którą Pogranicze odbierze już niedługo, bo 16 maja w Amsterdamie. To Europejska Nagroda Kultury Księżniczki Margrit. W tym roku hasło wywoławcze dla nagrody brzmi Odważni Obywatele, a z nami już dyrektor i jeden z założycieli Ośrodka Pogranicze w Sejnach, Krzysztof Czyżewski. I jak smakuje ta wiadomość o nagrodzie? Cieszymy się i dobrze, że o tej nagrodzie w Polsce będzie teraz słychać, bo jesteśmy pierwszymi z Polski laureatami. To już 10 lat tej nagrody, ale właśnie takiej, która nie jest, nie wiem, taka salonowa, oscarowa, tylko docenia w kulturze to, co innowacyjne, prospołeczne, bardzo awangardowe. Dobrze się w tym gronie tam czujemy. Bo jeszcze warto dodać, że drugim tegorocznym laureatem nagrody jest brytyjski kolektyw Forensic Architecture. Wspaniali ludzie, którzy poprzez sztukę i różne inne elementy próbują gasić pożary czy konflikty, pokazując je przestrzennie, właśnie wykorzystując wiedzę o przestrzeni. Ja ich spotkałem na pograniczu izraelsko-palestyńskim, kiedy wygrali w Tel Awiwie sprawę w sądzie, że ten mur, który tam jest zbudowany, gwałci prawa lokalnej społeczności palestyńskiej i potrafili to pięknie pokazać wizualnie i to było na tyle przekonujące, że wygrali sprawę. Oczywiście działają w całym świecie w różnych takich kwestiach, ale ja bardzo szanuję ich pracę. A tegoroczni laureaci docenieni zostali za działania, których celem jest oddanie głosu osobom bądź grupom wykluczonym z oficjalnych narracji politycznych, demograficznych czy ekonomicznych. I to właśnie od lat stara się robić Ośrodek Pogranicze. A ośrodek to przecież ludzie, którzy postanowili pracować na terenach pięknych, ale z wielu powodów trudnych. Tak, jest bardzo piękne miejsce, ale to też jest częsty, powtarzalny wzorzec, że w takich pięknych miejscach różne kultury, różne religie, różne narodowości się upominają o siebie i to jest serce pogranicza, prawda? Wilno jest też pięknym miastem, tak jak Jerozolim mamy. Do Wilna mamy zresztą bardzo niedaleko, ale iluż tam ludzi rości sobie pretensje do tego miejsca. Dla nas Suwalszczyzna, Sejneńszczyzna to jest wybór pogranicza, tak? Ruszyliśmy z zachodniej Polski, z Poznania, z Kaszub. Mówię o założycielach Ośrodka Pogranicze, szukając takiego miejsca w Polsce, który by jakoś odpowiadał tym naszym fascynacjom literackim jednak, bo to od książek się zaczęło. W dużej mierze mieliśmy w plecaku Miłosza, ale też Stępowskiego, Wincenza, Ficowskiego, Konwickiego, które mówiło o jakimś szalenie bogatym świecie kulturowo-historycznym, do którego my w tym PRL-u nie mieliśmy dostępu, bo jednak rośliśmy w takiej homogenicznej bardzo rzeczywistości i nam cały czas wmawiano, że Polska jest jednonarodowa, jednowyznaniowa. Tak to było, więc tym bardziej to nas ciekawiło. Czasem nawet zawstydzało, bo ja do dzisiaj się wstydzę tego, że dopiero będąc studentem, nie wiem, dowiedziałem się, że ta pływalnia w Poznaniu, na którą chodzę, to jest dawna synagoga. Nie było nikogo, kto by mógł mi wtedy o tym powiedzieć, bo moja rodzina świeżo tam przyjechała, nie mówiliśmy o tym w szkole, nie mówiliśmy o tym w kościele, więc brakowało właśnie takiej rozmowy, takiej świadomości i to był moment, kiedy poczuliśmy po tym 89 roku, mówię my, czyli ludzie, nasze zaplecze to jest teatr alternatywny, to jest podziemie, czas kultury, wydawanie pisma podziemnego, że pora wyjść z podziemia, pora wyjść z alternatywy i wejść pomiędzy ludzi, poszukać miejsca, gdzie razem z ludźmi można by żyć i pracować. I z tą naszą karawaną wtedy 90 roku podróży na wschód dotarliśmy najbliżej Wilna, jak się dało, do Sejn, miasteczka tuż przy granicy z Litwą, chociaż tam, gdzie ja teraz mieszkam, czyli w Krasnogródzie, to jest taka wioska jeszcze bliżej granicy, gdzie dwór Czesława Miłosza, rodziny od strony matki Weroniki Skunatów się mieści. To jak dobra jest pogoda, to ja mogę zobaczyć ze wzgórza, na które tam wejdę, i Rosję, Kaliningrad, i Litwę, i Białoruś, i Polskę. Więc rzeczywiście w tym sensie nawet spotykania się tam granic jest to miejsce szczególne. Ale szczególnie też ze względu na zupełnie inne granice, nie te terytorialne. To są te wewnętrzne granice, które przebiegają wewnątrz tej samej społeczności, która żyje razem, tak jak w Sejnach. Dzisiaj Polacy i Litwini, też Rosjanie staroobrzędowcy, z pamięcią w społeczności żydowskiej, która stanowiła tam bardzo ważną część tworzenia tego miejsca w przeszłości, ale też ze śladami Karaimów, Białorusinów. W naszym regionie są też Ukraińcy zesłani akcją Wisła na Suwalszczyznę również. Więc tam znaleźliśmy po prostu swoje pogranicze i rozumieliśmy, że to tam musimy zbudować swój warsztat w 90 roku. i pracować na pograniczu w miejscu styku kultur, które z jednej strony mają ze sobą wiele wspólnego, z drugiej wybuchają konflikty. A my do rozmowy o Sejnach i o środku pogranicze wrócimy za chwilę. Wracamy do Sejn. Naszym przewodnikiem jest Krzysztof Czyżewski, dyrektor tamtejszego ośrodka Pogranicze, które 16 maja w Amsterdamie odbierze nagrodę Europejskiej Fundacji Kultury za swoje wieloletnie działania. A tych działań jest mnóstwo. Wystarczy zajrzeć teraz na stronę www.pogranicze.sejny.pl i od razu widać, że tutaj głównym narzędziem pracy jest kultura. I to, która staje się tkanką łączną, albo też bym powiedział kulturą solidarności, czyli już nie taką kulturą, która troszczy się o wolność indywidualną, o wolność ekspresji twórczej, co do tej pory może było taką dominantą, ale mi dzisiaj to na przykład nie wystarcza, tak jak moim przyjaciołom z zespołu. Myślimy o kulturze, która jest klejem wspólnoty, która potrafi być solidarna z ludźmi, z miejscem i tworzyć spoiwa pomiędzy, bo przecież możemy rozumieć kulturę jako obronę odrębnej tożsamości, języka, prawda? Ona w XX wieku w dużej mierze taką rolę pełniła, zwłaszcza kiedy wolność była zagrożona. Do dzisiaj mniejszości, które tam sąsiadują z nami, mają na sercu tą sprawę obrony własnego języka, przetrwania własnej tożsamości, ale z drugiej strony pogranicze wie, mówię już o tym etosie pogranicza, o tej tradycji, że to nie wystarcza, że jest coś takiego, co jest takim metapoziomem komunikacji ludzi i kultury, kultura, która powstaje z nałożenia się, czy wpływania na siebie bardzo wielu elementów kulturowych i to też buduje jakąś tożsamość. Tożsamość ostatnich obywateli Wielkiego Księstwa Litewskiego, jak niektórzy z nich się tak nazywali, jak Czesław Miłosz między innymi, czyli takiej kultury, która jest właśnie ponadnarodowa, która ma jakąś warstwę duchową, która łączy bardzo silnie ludzi i oczywiście w momencie, kiedy te mosty są zrywane, to boli bardzo, ale przynajmniej ludzie mają poczucie jakiegoś braku, jakiegoś niedostatku, jakiejś tęsknoty za czymś, co jest szersze, bardziej pojemne. Przykład? Chociażby orkiestra klezmerska? Gramy muzykę żydowską i na pytanie często naszych przyjaciół Żydów, którzy tam przyjeżdżają, pytają, a przecież nie jesteście Żydami, dlaczego gracie? Co wam do tej muzyki czy kultury? Czy to jest w ogóle autentyczne? Nasza odpowiedź jest taka, no to spróbujcie żyć w takim miejscu, spróbujcie pracować w byłej synagodze, dawnej jeszywie, dawnym gimnazjum hebrajskim i przekonacie się, czy to są tylko martwe mury, czy to są jednak jakieś głosy, które wołają, które stawiają pytania, które czegoś się domagają i które powodują czy inicjują różne nasze działania w odpowiedzi na nie, bo takie jest nasze współżycie z tym miejscem. Tak? My żeśmy tam przyjechali, nie wiem, mówiąc słowami Jerzego Ficowskiego z jego poematu Muranów góruje, że chciałbym iść do przodu. My chcieliśmy budować przyszłość, nową Polskę, ale depcze. To znaczy w którymś momencie się czuje, że coś w tym gruncie jest. Są jakieś popioły, jakaś tragedia. Człowiek nie postąpi kroku dalej, jeżeli nie dokona takiej archeologii pamięci. Nie wniknie w to miejsce i te formy artystyczne, do których żeśmy sięgali, czy starali się je budować, kroniki sejneńskie, takiej wspólnej opowieści przez pokolenia budowanej, teatralnej, złożonej właśnie z pamięci ludzi, która jest gromadzona przez ich wnuków, sąsiadów często i staje się scenariuszem spektaklu ciągle się rozrastającego, o pieśni, o kolejne historie. To jest właśnie próba zbudowania wspólnej opowieści dla tego miejsca, w którym każda grupa kulturowa, narodowa, pokoleniowa ma swoje miejsce, czuje się u siebie w domu, nie jest wykluczona, nie jest zapomniana, nie jest sponiewierana. I to właśnie jest możliwe dzięki formie teatralnej. No tak, a orkiestra, teatr to jeszcze nie wszystko? Mamy również pracownię filmu animowanego, że z tych historii powstają wspaniałe filmy, bajki animowane, robione przez dzieci, czy powstała księga sejneńskich kronik. Jest orkiestra, o której żeśmy wspomnieli, ale ona jest tylko też jedną z różnych konstelacji muzycznych, bo tam jest też muzyka miejsca, która jest bardziej muzyką nowoczesną, minimalistyczną, czasem z elementami hip-hopu, jest spółdzielnia jazzowa, ale to wszystko ma wyrażać twórczy geniusz ludzi, którzy tam mieszkają poprzez muzykę i ich rozmowy właśnie ze sobą i z pamięcią tego miejsca. W dużej mierze to też polega, te pracownie, które żeśmy tam stworzyli, tam jest też pracownia tkania garncarska, sztuk wizualnych prowadzone przez Wiesława Szumińskiego, czy tkania Uli Wasilewskiej. To są wszystko warsztaty, które nam pomagają budować opowieść pogranicza, która jest scalająca, która jest taką tkanką łączną pomiędzy różnymi sąsiadami, ludźmi tam żyjącymi. I to jest codzienna praca ośrodka Pogranicze w Sejnach, a powoli zaczynamy już wchodzić w intensywny czas przeróżnych wydarzeń, na które warto specjalnie się wybrać. Które dla nas się zaczyna takim wielkim księstwem poezji 30 czerwca w Dworze Miłoszowym w Krasnogródzie, bo to są urodziny Czesława Miłosza i od tego momentu, od czytania poezji wtedy i wieczorów autorskich rozpoczynamy właściwie 2 miesiące czasu, w którym codziennie w lipcu i w sierpniu albo w Sejnach, albo w Krasnogródzie będą się działy spektakle, koncerty, wystawy, debaty, spotkania autorskie, filmy, także bardzo serdecznie zapraszam na Lato w Pogranicu. Od 30 czerwca po 22 sierpnia, kiedy to jest data naszego Misterium Mostu, tym kończymy lato wspólnym budowaniem każdego roku niewidzialnego mostu. To już jest taki stały dzień w naszym kalendarzu pogranicznym, Dzień Mostu, święta, które łączy, to znaczy każdy jest tam na tym moście i w tym budowaniu gospodarzem i u siebie. My gratulujemy nagrody i zachęcamy, żeby wybrać się do Sejn i na własne oczy zobaczyć, jak działa ośrodek Pogranicze. W planowaniu pomoże nam na pewno strona www.pogranicze.sejny.pl. A jeżeli ktoś nie zapamiętał, to także u nas na polskieradio.pl/trójka. Strasznie, ale to strasznie lubię te strony. The judge and the paralegal tell me that I'm liable. The cost that you pay, you swap the bevy for the Bible. Heading to the promised land, ruled by the masculine. Tied to the country, but we're all from the motherland. Those who are humble, they stumble and crumble. Ooh, what a tragedy, I'm the false currency. Giving you the dollar and I chicka-chicka change ya. Not here to drown ya, I'm only here to cleanse ya. I'll cross the border in the morning. And I won't stop to hear warnings. Who's coming with me? Are you all in? 'Cause we're running till the day is done. I got the Holy Ghost fire in me. There's a hell you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. There's a hell you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire in me. There's a hell you can call it blasphemy. I got the Holy Ghost fire. Holy Ghost fire in me. In me. In me. You can tell your deity. If you ever listen, I saw myself self-assault in a premonition. I saw myself smelling salts in the South Pacific. I'm so prolific, I done and did it. Ever seen a rainbow? Ever go with a rain on? Ever seen a rainbow? Ever go with a rain on? Start with pillar, philosophic polyfiller. Deserted in the desert, turn the sign into a mirror. Fables and cables, turning towers into tables. I'm out chair, empty cradle in the stable. Cross the border in the morning. Ooh, and I won't stop to hear your warnings.